Statenlid Michel Eggermond. Volgens de SP is lidmaatschap van Rood of het Marxistisch Forum in strijd met de statuten, omdat SP'ers maar lid mogen zijn van één politieke partij. De Gezondheidsraad gaat nadenken over de zogenoemde boosterprik. Demissionair minister De Jonge wil voor volgende week een advies over zo'n extra coronaprik voor gezonde mensen. En ook wil hij weten welke groepen dan voorrang zouden moeten krijgen. Bij een groot internationaal onderzoek naar drugshandel via dark web zijn 150 mensen gearresteerd. Dat hebben justitie in Amerika en Europol bekendgemaakt. Er werden onder meer voor ruim 27 miljoen euro aan cash en cryptovaluta gevonden, 45 vuurwapens en ook enorme hoeveelheden drugs en namaakmedicijnen. En Feyenoord heeft het jaar afgesloten met 17 miljoen euro verlies. De Rotterdammers werden getroffen door de coronacrisis en transfers van spelers bleven uit. Feyenoord verwacht aan het einde van dit seizoen weer uit de rode cijfers te komen, als er geen coronabeperkingen komen voor het stadionbezoek. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. Lokaal kan het wat miezeren, het koelt ook amper af. Ook morgen begint bewolkt, later komt de zon er wat vaker bij. En met 15 tot 17 graden is het zacht, maar het waait wel flink. Verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink. Het gaat nu snel de goede kant op met de spits. Er staan nog maar een paar files. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort heb je nog een kwartier vertraging tussen de knooppunten Vaanplein en Benelux. Het komt door een ongeluk op de A4. Daar is een tunnelbuis dicht van de Benelux-tunnel. En op de A27 heb je ook nog een kwartier oponthoud van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. Er staat nog een paar kilometer file. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Het gaat niet goed met de coronacijfers. Ik zeg eigenlijk niks nieuws. Hè. Vandaag maakte het RIVM bekend dat er 50% meer besmettingen zijn en ook het aantal ziekenhuisopnames en coronadoden is gestegen. Coronaminister Hugo de Jonge is bezig met maatregelen, maar naar verwachting zijn die vooral ook gericht op de groep ongevaccineerden. Want in toenemende mate is de epidemie een epidemie geworden van niet gevaccineerde mensen. Is dat nu terecht, dat wat Hugo de Jonge hier zegt? Of leidt dit alles tot een tweedeling in de maatschappij die we niet moeten willen? Over een kwartier een debat. Maar eerst gaan wij praten over onze exploderende gasrekening. Veel huishoudens gaan dat binnenkort voelen in hun portemonnee. Daar moet ik op bezuinigen. Wij hebben een AOW, dus we moeten ons wel op onze tellen passen nu. Ja, vandaag kwamen de Europese energieministers samen in het Europees Parlement. Want de vraag is, moet Europa gaan ingrijpen in de energiemarkt om die hoge prijzen voor de energierekening te drukken? Ik ga erover praten met PvdA-europarlementariër Mohamed Shaheen en energie-expert van The Hague Center for Strategic Studies, Jillis van den Beukel. Hartelijk welkom allebei. Ja, meneer van den Beukel, gas is flink duurder geworden. Hoeveel eigenlijk? Zeker 5 tegen de 10 keer zoveel als vorig jaar zomer, toen het ook heel erg laag stond. Als je het omrekent in olie, ongeveer 180 of 200 dollar per vat. Dus ja, dat is echt wel heel veel. En hoe verklaart u dat nu? Is het een samenloop van heel veel omstandigheden? Of zegt u nee, dit is toch echt één duidelijke oorzaak? Nee, het is echt een samenloop. Het is een markt, vraag en aanbod. En zowel aan de vraag als aan de aanbodkant spelen er heel veel factoren mee. Om maar wat te noemen, ja, de vraag trekt toch weer aan. Nu we uit corona komen, dat speelt bijvoorbeeld mee. En aan de aanbodkant spelen er ook heel veel dingen mee. En hoezo die vraag? U bedoelt ook, mensen gaan weer naar kantoor en daar moet dan ook weer een en ander verwarmd worden? Ja, en het niveau van activiteit in de industrie is bijvoorbeeld hoger. Ja. Dat wij klimmen weer uit het dal geleidelijk aan. Ja. Meneer Shaheen, nu zeggen Frankrijk en Spanje dat Europa moet gaan ingrijpen. Allereerst, hoe zou dat überhaupt kunnen? Hoe zou dat moeten? Ja, dat is toch best ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, de Europese Commissie heeft vorige week een soort van toolkit. Een soort van aantal maatregelen waar lidstaten uit kunnen shoppen om te kijken wat ze kunnen doen tegen de Europese stijgende prijzen. Mm-hmm. Eigenlijk komt het neer op 2 dingen. 1, lidstaten moeten goed kijken naar de energiebelasting die ze heffen. Mm-hmm. En 2 is, wellicht zou je iets kunnen doen met gezamenlijk inkoop. een gezamenlijke opslag. Maar ook daarvan denk ik niet dat dat op de korte termijn zal helpen met de gasprijs of de elektriciteitsprijs die nu stijgt. Kijk, wat Frankrijk ook heel graag wil, en dat snap ik vanuit Frankrijk wel, zij willen eigenlijk de elektriciteitsprijs, die zij in Frankrijk vooral nucleair opwekken, willen ze loskoppelen van gas. Kijk, als je dat doet, dan heb je voor oplossing, heb je een mooie oplossing voor Frankrijk, maar heb je niet per se een oplossing voor Europa. Dus ik vraag me af of dat verstandig is om te doen. Dus ik ben het deels met ze eens, maar ook een deels niet met ze eens. Ja, wat dan voor heel Europa zou gelden, is bijvoorbeeld dat samen inkopen. Vindt u dat dan een goed idee? Ik denk dat het goed is om te kijken waar je kan samenwerken bij bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen. Ook gezamenlijk kijken naar opslag. Niet elke lidstaat heeft voldoende koopkracht en niet elke lidstaat heeft een faciliteit om gas op te slaan. Daarin kun je uit solidariteit met elkaar samenwerken. Maar ik denk dat dat vooral kan helpen met het drukken van de stijgende prijzen. Maar ik vraag me af of dat een korte termijn oplossing is. Op korte termijn is het gewoon de lidstaten die, net als Spanje en in Frankrijk, de energie op belastingen moeten verlagen. En misschien zelfs in Spanje de btw op energie moeten verlagen. Dat zou u sowieso een mooi eerste plan vinden. Meneer Van den Beukel, wat vindt u daarvan? Belasting verlagen, goed idee? Nou, alleen als het echt niet anders kan. Maar je wilt eigenlijk fossiele energie en de uitstoot van broeikasgassen liever duurder maken dan goedkoper. Dus dit is echt wel een laatste noodmiddel om om belastingen te verlagen. Maar ik geef wel toe, voor mensen met een laag inkomen in een slecht geïsoleerd huis zul je wat moeten doen, gewoon in Nederland, maar Europa-wijd. Maar dan zit ik inderdaad te denken, meneer Shaheem, uw collega Timmermans van de PvdA is toch van die welke bekende Green Deal. Ik hoor nu meneer Van den Beukel zeggen, ja, je wilt toch eigenlijk niet gas goedkoper maken? Het lijkt mij nu dat die hoge prijzen ook zorgen voor een versnelling van transitie naar groene energie. Zijn die hoge prijzen dan niet ook juist een zegen? Misschien cru gezegd. Nou, deels wel, maar deels ook niet. Kijk, wat we zien is de afgelopen jaar dat de energiebelasting onevenredig verdeeld is tussen, laten we zeggen, de bakker om de hoek en onze buren. Dus normale consumenten, huishoudens en het MKB. Die zijn in 5 jaar tijd is het bijna verdubbeld ten opzichte van, als we dan gaan kijken naar de grotere verbruikers, daar is het misschien met 10% gestegen. Dus de OECD berekent jaarlijks, nou, wat betalen we nou eigenlijk gemiddeld voor een ton CO2. En als je dan gaat kijken naar huishoudens MKB, dan zit je echt op een bijna een factor 10 hoger dan de grootverbruikers in het bedrijfsleven. En de vraag is of dat systeem nog steeds eerlijk verdeeld is. Ja, maar je daarin zegt dus denk ik echt dat het anders moet. De vervuiler moet betalen en dat moet gewoon direct bij de bron gebeuren. En de consument moet kiezen of die dan daar gebruik van wil maken. Ja, of ja, dus die belastingverlaging, dat moet vooral ten gunste komen van de bakker om de hoek en de personen met een laag inkomen. Meneer Van den Beukel, zou u het dan wel een goed idee vinden? Nou, dat helpt wel. Het probleem is alleen, die industrie die concurreert op een wereldwijde markt. Ja. En zo blijft dat eigenlijk moeilijk. Ja. Ja, je kan dan niet concurreren op het moment dat je zelf enorm moet gaan betalen, zeg maar. Nee, daarvoor wil je toch een EU Carbon Border Mechanism op de lange termijn graag in gebruik zien komen. Dat je toch aan de grens van de EU een CO2, je mag het geen belasting noemen, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Okay. Laat ik nou rapporteur zijn op dat dossier. Nou, u vindt elkaar hier in deze. Meneer Van den Beukel heeft echt helemaal een punt. Kijk, we moeten gewoon zorgen dat we een eerlijke prijs betalen voor twee CO2. Het maakt echt niet uit of die bij Tata uit de schoorsteen komt of bij mijn ouders uit de schoorsteen. Dat moet gewoon eerlijk betaald worden. En vervolgens moet je ervoor zorgen dat het bedrijfsleven wel te maken heeft met eerlijke concurrentie. Dus willen we zo'n CO2-heffing aan de grens introduceren? Dat klopt helemaal. Maar goed, dan blijven we nog zitten met gewoon komende winter en het gas van nu. U noemde ook dat andere mogelijkheid, gezamenlijk gas inkopen en inslaan, samen met Europa, als geheel. Maar op welke manier wordt het gas dan goedkoper? Ja, u zegt samen sta je sterker. Is dat wat nu gebeurt, het is gewoon heel simpel. Op het moment dat er een LNG-schip vanuit Amerika vertrekt, wordt die gebeld door Chinezen. En eigenlijk, het maakt niet uit wat er geboden is. Mm-hmm. Zij betalen een hogere prijs en het schip wordt eigenlijk via een omleiding. Ja. Maar dat gebeurt dan straks toch ook? Als Europa als geheel op gaat bieden, dan gaan we nog steeds het gas naar de Chinezen. Kunnen. Maar om enigszins qua volume voldoende sterkte te hebben ten opzichte van dat soort grootmachten, helpt het wel als je met elkaar gaat opzoeken. Ik bedoel, als Malta nu alleen gaat interveneren in de internationale gasmarkt, dan maakt ze niet zoveel voor kans. We moeten ook een beetje solidair zijn met elkaar. Hè? Ja. We hebben ook gezegd, we zijn in Europa. We vinden het ook belangrijk dat mensen in andere delen van Europa, zeker ook in Nederland, maar ook in andere delen van Europa, er warmpjes bij zitten deze winter. En ik denk dat het ook verstandig is om daar in elkaar met elkaar op te trekken. Ja, dus het is ook iets symbolisch, hoor ik u nu zeggen. Zeker. En inderdaad, als je als klein landje tegen China op moet boksen, of als groot land, dan nog red je het niet. Meneer Van der Beukel, denkt u ook dat dat dan toch een oplossing is? Dat je dat samen doet? Eerlijk gezegd weinig helpen. De gasmarkt die is internationaal geworden. Dat is een wereldwijde markt, net zoals de oliemarkt. Ja. En dat overkomt de Nederlandse consument. Dat overkomt Nederland. Dat overkomt de EU. Je kunt wel wat dingen doen. Je zult liefst als het even kan bestaande kerncentrales laat je toch wat langer doorlopen. Dit is niet de tijd om die te sluiten. Ja, maar dat is dus een hele dat gezamenlijk inkopen. Maar u ziet dan toch, er is nog wel een verschil toch, wat ik meneer Shaheen ook hoor zeggen, of je als Malta inkoopt of als heel Europa, dan sta je toch binnen die internationale markt wel sterker? Nee, ik denk het eerlijk gezegd niet. Want dan nog ben je maar een klein duimpje? Op de wereldwijde gasmarkt is zelfs de EU, ik wil niet zeggen klein duimpje, maar vooruit een kleuter, misschien een tiener. Maar geen. Dit is echt wereldwijde ontwikkelingen hier. En dat is eigenlijk wel een ontwikkeling van de laatste 10, 20 jaar. Ook de gasmarkt is net als de oliemarkt een wereldwijde markt geworden. Ja. Meneer Shaheen, ik hoor weinig enthousiasme over dat plan bij meneer Van der Beukel. Nou, kijk, ik denk ook dat het op de korte termijn moeilijk is om iets aan die gasprijs te doen. Maar als het gaat om de leveringszekerheden, denk ik ook dat we de Amerikanen best wel in de ogen aan mogen kijken. Zeker gezien de geopolitieke veranderingen die er gebeuren. Uiteindelijk draait het erom dat het voor hun ook goed is dat wij er warmpjes bij zitten. En het niet in hun belang is dat die schepen enkel en alleen richting Azië gaan. Nou, u heeft dat toch meer hoop. We zijn partners. Ik snap de heer Van der Beukel en ik begrijp ook wel echt wel zijn inzichten en zijn punt. Ja. Maar we zijn nu beland op iets waar echt de relatie tussen Amerika en Europa misschien kan helpen om deze gascrisis op korte termijn op te lossen. Ja, meneer Van der Beukel, nog even kort reageren. Ja, een LNG-tanker uit Amerika of uit Qatar of waar dan ook, die vaart naar de hoogste bieder. En daar heb je als goede verstandhouding weinig over te zeggen. Ik denk een goede verstandhouding, ook bijvoorbeeld met Rusland. Ja, dat zou toch wel helpen. Die verstandhouding is echt wel een beetje verstoord. En je kunt zeggen van Poetin wat je wilt. Maar hou er toch een goede verstandhouding mee. Want je bent voor 40% van je gas van Poetin afhankelijk. Dat heeft wel zin. Nu noemde u zelf al toch die centrales, kolencentrales. Meneer Van der Beukel, vandaag liet het pensioenfonds ABP weten niet langer te willen beleggen in olie, gas en kolen. Alle aandelen in fossiele brandstoffen worden verkocht. Komt dat dan ook op een heel ongunstig moment wat u betreft? Nou, ik denk dat het niet helpt. Want wat dat betekent is dat je het leven voor de westerse olie- en gasindustrie moeilijker maakt. Dat betekent dat een stukje productie terugschuift naar OPEC, naar Rusland. Ja, dat die daarmee meer invloed op de prijzen krijgen in plaats van minder. Ja, dat is voor onze financiën niet goed, voor onze leveringssector. Zekerheid niet goed en voor het klimaat niet goed. Dus ik kan daar echt niet enthousiast over zijn, over die ABP-maatregel. Nee, u zegt, daar moet je toch nog even mee doorgaan. Meneer Shaheen, hoe denkt u daarover? Nou, ik denk dat symbolen in deze heel erg belangrijk zijn, ondanks dat we misschien op de korte termijn daar niet per se de vruchten van zullen plukken. Dus u zegt wel wat ABP doet. Tegelijkertijd zegt het ABP dat zij hun portefeuille op een verstandige manier willen afbouwen. Ik geloof dat ze daar tot 2023 voor willen gebruiken. Ik hoop dat ze dat geld gaan investeren in duurzame alternatieven, wat ze misschien 10 jaar geleden hadden moeten doen. Want ook daar zit voor een deel de oplossing van deze crisis. Er werd net nucleair genoemd, ik ben het eens. Die installaties die we hebben, daar moeten we voorzichtig mee zijn, want die kunnen we nog wel gebruiken in de transitie. Ja. Maar investeer alsjeblieft ook in alternatieven als het gaat om wind, zon, maar ook bijvoorbeeld waterstof. En als de ABP dat voorbeeld laat zien, dan zal het denk ik heel goed zijn voor die energietransitie in het algeheel. Ja, en dat zal meneer Van der Beukel ook vinden, maar doe dat dan even later, denk ik, dat u nu zegt. Nou, ik denk dat we twee opgaven hebben. Je wilt dat nieuwe low-carbon energiesysteem echt van de grond krijgen. Absoluut mee eens. Maar je wilt ook dat oude systeem nog even een beetje onderhouden. Dat het niet in elkaar zakt, zolang we het nog nodig hebben. En dat is ook nodig. Ja. Ik dank u voor dit verhelderende gesprek. Europarlementariër voor de PvdA, Mohamed Shaheen, en energiedeskundige Jillis van der Beukel. Zometeen praten we over de coronamaatregelen die naar verwachting weer strenger worden. Maar eerst is het tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Op een pluimveebedrijf in Zeewolde is vogelgriep aangetroffen. Sinds vanmiddag geldt in heel Nederland een ophokplicht voor pluimvee om verdere verspreiding te voorkomen. Ik ga erover praten met socioloog en opinieonderzoeker Theo Blokvoort. Want vogelgriep in Nederland, wat voor impact heeft dat op de gemiddelde Nederlander? Ja, dit hadden we wel echt even nodig. De laatste maanden was er natuurlijk heel veel chagrijn in Nederland. Vanwege corona, toeslagenschandaal, de formatie, noem maar op. Dus veel mensen waren echt toe aan weer even een nieuwe crisis. Want het toeslagenschandaal duurt al jaren. Corona duurt al anderhalf jaar, de formatie ook. Dus dat gaat dan vervelen. En dan wil je iets nieuws. En met de huizencrisis trouwens net zo. Hè? De eerste twee jaar dat je geen woning kunt vinden, dat is vaak hartstikke leuk. Maar de jaren daarna raak je toch een beetje uitgekeken op dat maatschappelijke probleem. En hoe leuk is het dan dat we nu met de vogelgriep weer even een crisis erbij hebben waarbij we voor één keertje niet mensen de dupe zijn, maar dieren. Gewoon weer ouderwets zoals het hoort, dieren in de slachtofferrol. Ik denk dat het echt weer nieuwe energie kan geven, dat we weer even aan iets anders kunnen denken. Dus ja, dit hadden we echt even nodig. Ja, en wordt dit ook bevestigd door uw opinieonderzoek? Nou, daarvoor zou ik het echt moeten onderzoeken. Dat heb ik nog niet gedaan, maar dit is mijn eerste gevoel en ik denk dat dat redelijk klopt. Ja, Helder, socioloog en opinieonderzoeker Theo Blokvoort over de vogelgriep. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Ja, het coronavirus, dat is inderdaad een langlopend verhaal. Grijpt nu wel steeds sneller om zich heen. Het aantal positieve tests is afgelopen week met 50% gestegen. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal gemelde sterfgevallen ging flink omhoog. Dat meldde het RIVM allemaal vandaag. En demissionair coronaminister Hugo de Jonge denkt ondertussen na over een aanscherping van de maatregelen. Met name voor niet-gevaccineerden. Het overgrote deel van de samenleving is gevaccineerd, maar het overgrote deel van de mensen die in de ziekenhuizen liggen is niet gevaccineerd. Is het dan terecht dat je de samenleving als geheel beperkende maatregelen oplegt? Of kun je beter, proportioneler, preciezer, specifieker zijn? In toenemende mate is de epidemie een epidemie geworden van niet gevaccineerde mensen. Ja, is het nu allemaal een goed idee en is de vraag die Hugo de Jonge oproept inderdaad de juiste? Daarover praat ik met oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl en bijzonder hoogleraar vaccinontwikkeling Gideon Kersten. Goedenavond, heren. Goedenavond. Meneer Kersten, ja, een specifieke aanpak richting ongevaccineerden. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat er wel wat voor te zeggen valt. Als je moet kiezen tussen maatregelen die de hele samenleving treffen of maatregelen die een kleinere groep treffen die daar ook wat aan kan doen om eruit te komen, dan denk ik dat het zeker te overwegen is. Ja. En meneer Bijl, hoe kijkt u er tegenaan? Ja, ik vind dit buitengewoon zinloos. Ik schrik ook elke keer weer van deze minister dat hij zulke ongefundeerde uitspraken durft te doen en de hele samenleving in feite in gevaar brengt. Ja, want minister De Jonge zegt de ongevaccineerden te willen beschermen tegen IC-opname. Vindt u dat geen goed argument? Nou, waarom blijkt dat uit? Waar blijkt dat uit? Nou ja, dat zou dan moeten blijken uit de komende maatregelen. Dat je dus zeg maar bij de ongevaccineerden andere maatregelen neemt dan de gevaccineerden. Ik herhaal maar even minister De Jonge natuurlijk. Ja, nou, het is natuurlijk een buitengewoon ingewikkeld probleem. Mm-hmm. Wat maakt het ingewikkeld? Nou, met name omdat de wetenschappelijke onderzoeken toch een behoorlijke tijd achterlopen achter de gegevens die allerlei instanties verzamelen, waardoor je heel moeilijk een beeld kunt vormen. Mijn mening is dat er steeds meer bewijzen komen dat het juist de gevaccineerden zijn die de transmissie vergroten, dus de overdracht. Ja, en dat daardoor dan, want dan moet ik even meedenken, dan zouden daardoor dus de ongevaccineerden in het ziekenhuis komen. Ja, dus dat klopt dan niet, hè? Dus? Nee, maar de argumentatie is onjuist. Okay. We zitten op een kantelpunt, dat wil ik eigenlijk aangeven. En dat kantelpunt is dat de effectiviteit van de vaccins aan het teruglopen is. En het vaccin toch niet helemaal doet wat het had moeten doen. Nou, ik merk in ieder geval nu dat u dan zegt, ja, dan moet je dus al helemaal niet aparte maatregelen gaan nemen voor mensen die dat vaccin niet genomen hebben. U heeft dat zelf ook niet genomen, begrijp ik. Dus dat zou inderdaad voor uzelf ook gelden. Ga ik even weer naar meneer Kersten. Wat vindt u ervan als minister De Jonge zegt, ik wil ook de ongevaccineerden beschermen tegen IC-opname. Dus zouden zij misschien zich toch weer aan bepaalde maatregelen moeten houden die we eerder voor iedereen hadden. Ja, ik denk dat je aan ongevaccineerden wel kunt vragen of je dat nou moet verplichten of op andere manieren, maar dat je ze kunt vragen terughoudend te zijn met gebruik door van gebruik maken van de openbare ruimte. Ja, en dan zegt meneer Bijl, die zegt ja. Dat is natuurlijk lastig. Heeft ook onderzoek zegt, ik denk dat de gevaccineerden zijn die juist het een en ander verspreiden. Ziet u daar iets van herkenning in? Nou ja, je moet twee dingen uit elkaar halen, denk ik. En enerzijds het verspreiden van de infectie. En anderzijds het beschermd zijn tegen ziekte, tegen het ernstige. Ja. Ja. En het is waar dat als je gevaccineerd bent, kun je nog steeds de infectie verspreiden, oplopen en verspreiden, symptoomloos. Je ziet wel een terugname van de verspreiding in de gevaccineerde populatie, ongeveer 50%. Dus het vaccin heeft wel degelijk effect op het voorkomen van de verspreiding. Als je niet gevaccineerd bent, in een niet gevaccineerde populatie, zal het virus zeer veel sneller zich verspreiden dan in de gevaccineerde populatie. Dus ik denk dat je vooral moet kijken naar ziektegevallen en het voorkomen van ernstige ziekten. Ja, meneer Bijl, want als ik even naar uzelf kijk, hoe vindt u dat voor uzelf? Je krijgt straks een situatie waar ongevaccineerden niet zonder een negatieve test meer naar hun werk mogen, bijvoorbeeld. Of er zouden maatregelen kunnen komen op plekken waar mensen minder gevaccineerd zijn. Hoe beleeft u dat zelf? Ja, kijk, voor mij persoonlijk is er niet veel veranderd in de afgelopen jaren. Want ik werkte al voor het grootste deel thuis. En het enige is dat uit eten gaan en naar muziekvoorstellingen, dat is veranderd. Maar ik wil even terugkomen op wat de heer Kersten net zei. Hij zegt dat vaccinatie transmissie beperkte. Mm-hmm. Die overdracht. Mijn punt is dat juist de laatste weken steeds meer aanwijzingen komen dat dat niet meer het geval is. Dus dan heb ik het over Groot-Brittannië, Israël, Singapore. Het is zelfs zo dat in Groot-Brittannië mensen van 30 jaar en ouder, mm-hmm, twee keer die volledig gevaccineerd zijn, een twee keer zo groot risico hebben om besmet te raken dan ongevaccineerden. Dus ik weet niet welke kant het op gaat, maar er is het een en ander aan het veranderen in de wetenschappelijke gegevens. Ja, nou, ik ga het vragen aan meneer Kersten. Ziet u dat ergens terug, deze cijfers? Nee, ik denk, kijk, wat je natuurlijk wel ziet is dat na vaccinatie zal de bescherming geleidelijk teruglopen in gevaccineerde populatie. Om die reden wordt in sommige landen ook een boostervaccinatie gegeven. En dan zul je de bescherming weer zien oplopen. En ook de transmissie zien afnemen. En daarnaast heb je nog het verschijnen van mutant virussen die het vaccin soms wat minder effectief maken. Ja, maar u zegt dus eigenlijk, door die vaccinatie, dat neemt dan af en dan zou je een derde prik moeten nemen. Maar ik hoor meneer Bijl zeggen, je bent als ongevaccineerde minder bezig met de verspreiding. Dat is minder dan bij gevaccineerden. Maar nooit met elkaar eens worden. Nee, dat is niet waar. Vaccinatie zal altijd ook een bijdrage geven aan het verminderen van een transmissie. Niet voor 100%, verre van. Maar het zal nooit zo zijn dat je als gevaccineerde besmettelijker bent dan niet gevaccineerde. Nou, maar daar begint het toch wel anders erg over, op te lijken. Ja, daar begint het erg op te lijken. En ik vind ook dat de heer Kersten niet zomaar wat mag zeggen, maar dat hij het moet onderbouwen met wetenschappelijke gegevens. U kunt het artikel lezen van de Australische onderzoeksjournalist Marianne de Massie op haar eigen website, mm-hmm, en op het Instituut voor Scientific Freedom. En daar kunt u de referenties zien. En als u daar commentaar op heeft, dan vind ik dat prima. Het punt is dat, Ik wil wel iets zeggen. Want ik denk dat meneer Kersten ook allerlei onderzoek zou kunnen aanhalen. Maar het is ook best wel lastig natuurlijk voor de luisteraar als die allerlei onderzoeken hoort. Daarom bent u eigenlijk allebei even de spreekbuis. U hebt al die onderzoeken gelezen. Dus vandaar. Mm-hmm. Ja, kijk, ik denk dat het zo is dat er langzamerhand een situatie aan het ontstaan is, waar dus vaccinatie wel effect heeft. Hè, dat het de ernst van de infectie doet afnemen en ook de symptomen doet verminderen. Maar dat mensen, dus de gevaccineerden, zich daardoor veiliger voelen en zich veel minder veiligheidsmaatregelen Oké, dat is interessant, want er wordt nu gezegd van, nou, misschien zou het goed zijn als je niet gevaccineerd bent, dat je ook wat meer afstand houdt, dat je niet die handen gaat schudden. En dat zou je dus wel kunnen doen als je wel gevaccineerd bent. En u zegt juist nee. Wij doen dat al. Hè? Wij als zijnde niet gevaccineerden. Wij zijn al voorzichtiger. Hoor ik dat goed? Nou, dat is niet wat ik zeg. Nee, maar u zelf dan? Nee. Kijk eens, we moeten niet vergeten dat dit virus vooral oudere, zieke mensen treft. Hè? En gezonde mensen hebben, die kunnen het ook wel krijgen. Die kunnen er ook wel ziek van worden. En ook wel ernstig ziek. Maar die zijn in principe niet de doelgroep van dat virus. Nee. Dan wil ik even naar meneer Kersten. Dat sluit ik daarbij aan met een vraag. Er wordt namelijk ook wel gezegd, je moet het veel meer hebben over leefstijl. Want als je niet al die onderliggende klachten hebt, die ook wel soms te maken hebben met leefstijl, dan ben je ook minder vatbaar. Ja, je zult wat minder vatbaar zijn, maar de enige manier om infecties, om effectief infecties te bestrijden, is of vaccinatie of quarantaine. En een gezonde leefstijl zal inderdaad de ziektelast wat verminderen. Maar als je dat zou gaan onderzoeken, dan kom je misschien op 5% of zo, of 10% minder op bescherming. Terwijl die vaccins voor 90% bescherming bieden. En dus het zal, een gezonde leefstijl is voor alles goed, maar zal zeker geen oplossing zijn voor een pandemie. Nee. Meneer Bel, bent u wel eens bang om corona te krijgen, of speelt dat voor uzelf helemaal niet? Nee, dat speelt voor mij geen rol. Ik moet zeggen, ik heb wel de Mexicaanse griep gehad, hè, in 2010. En daar ben ik zelf al behoorlijk ziek van geweest. De vaccin-effectiviteit is geen 90%. Die is inmiddels teruggelopen naar rond de 50%. Dat wijzen de gegevens uit Israël, Singapore aan. Dus de vaccins, we worden geconfronteerd met een teruglopende effectiviteit. En ik vind dan sowieso dat je dus die risicogroepen moet beschermen. Dat je aandacht moet besteden aan gezonde leefstijl. Daar heeft minister De Jonge geen woord over gezegd in de afgelopen anderhalf jaar. En je moet ook mensen bespreken, arts en patiënt, die heel veel medicijnen gebruiken. Hè? Polyfarmacie, zoals we dat noemen. Want die gaan juist gepaard met een verhoogd risico op longontsteking. En dat is nu juist niet wat je wilt. Nee. Meneer Kersten, ja, ik raak dan dus als simpele ziel, noem ik maar even, in de war. Als de een zegt, ja, het is 90% en de ander zegt, dat klopt niet. Hoe kan ik hier überhaupt uitkomen? Nou, het hangt ervan af waar je naar kijkt. Kijk je naar het voorkomen van ernstige ziekte, of kijk je naar het voorkomen van symptomen, of kijk je naar het voorkomen van infectie? Daar zitten grote verschillen tussen, dat is waar. Dus er wordt ook steeds langs elkaar heen gepraat in deze discussie. Ja, precies. Je moet goed aangeven wat je bedoelt met bescherming. En bescherming tegen ernstige ziekte. En daar gaat het nou eigenlijk om, volgens mij. Want de IC's dreigen vol te raken. Dus daar moet je naar kijken. En de vaccineffectiviteit neemt weliswaar wat terug door die nieuwe mutanten. Maar is nog steeds rond de 90%. Ja. Hoe voorkomen we nou een tweedeling in de samenleving? Waarbij wat ik vaak hoor, de vaccin-kritische minderheid zich buitengesloten voelt. Toch even eerst meneer Kersten. Ja, dat is moeilijk. Hè. De vraag of je de maatregelen waar de minister het over heeft voor één groep, of je die nou echt moet opleggen, of dat je een moreel appel doet. Hè. Je kunt ook in gesprek gaan en dus vaccin de drang. Dat lijkt mij beter dan keihard gaan optreden. En mensen die het er niet mee eens zijn, dat is toch, je kunt de twee prikken halen en dan zit je in de groep gevaccineerden. Dus er is een groep die onverschillig is tegen corona. Die groep kun je volgens mij wel bereiken met vaccindrang. En dan is een groep principiële, die zal zich nooit laten vaccineren. Nee, en dat is natuurlijk lastig. En die moet je wel. En waar hoort u bij, meneer Bel? Nou, bij welke groep? Ik behoor tot degene die de onderzoeken kritisch analyseert. Ik ben absoluut niet tegen vaccinaties. En ik zou me ook laten vaccineren als ik voor mezelf duidelijk kon maken dat ik er meer baat bij heb dan dat ik er schade van kan ondervinden. En dat bewijs is er niet. Sterker nog, in toenemende mate wordt duidelijk dat het vaccin niet zal werken en dat de fabrikanten ons bij de neus hebben genomen. Ja, en daar is natuurlijk meneer Kersten het niet mee eens. Nee, want de cijfers spreken voor zich. Dus dit is flauwekul. Moeilijk. Dat zeg ik terug. Ja, dat zegt u dan weer terug. Ik dank u wel beiden dat u met elkaar in gesprek wilde gaan. Oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl en bijzonder hoogleraar vaccinontwikkeling Gideon Kersten. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Krijnen. Daar aandacht voor de machtsvacuum in de Haiti. En om acht uur, dan zijn wij er weer met een extra lange aflevering van Langs de Lijn en Omstreken. Vanwege de WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranje Vrouwen tegen Wit-Rusland en zanger Dennis van Aarsen komt ook nog eens live optreden. Ik zeg een hele fijne avond. NPO Radio 1. 7 uur, Renate Kok.